شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لائق التكريم سامعين مكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت دستور حیات قرآن مجید کو بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن مجید ایک حقیقت کو واضح کرتا ہے: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کی سچی کلام ہے، نہ اللہ سے بڑھ کر کسی کے دیانت پر مبنی کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر کلام صداقت و عدالت کی اس بلندی پہ ہے، پوری کائنات کی صداقت و عدالت جمع ہو جائے تو اس پر قیاس کرنا بھی انسان کی کم عقلی ہوگی. اللہ کی کلام جب سچی ہے، اس نے ہادی و مرشد بھی اس ہستی کو بنایا جس کو دشمن بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. 40 سال زندگی گزارنے کے بعد دلیل اگر پیش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کون سی دلیل پیش کی ہے؟ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا آپ نے؟ تھے دشمن، تھے مشرک، تھے کافر، لیکن یہ کہنے پہ مجبور تھے، ما جربناک کذبا، آج تک آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد، آپ اس ہستی کی امت ہیں جس جیسا سچا انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں۔ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع 4 نکات ہوں گے۔ جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ کی قباحتیں کیا ہیں؟ کون سے ایسے پہلو ہیں جس کو شریعت نے تو جھوٹ کہا، ہم اس کو اپنا لینتھ ایکسپیرینس گردانتے ہیں؟ میں اور آپ صداقت و عدالت کی ان سیڑھیوں پہ کیسے چڑھ سکتے ہیں اور جھوٹ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پہلا نکتہ، جھوٹ کو عربی زبان میں الکذب کہا گیا ہے۔ کذب یکذب، اس سے مراد جان بوجھ کر غلط بیانی کرنا، خلاف حقیقت بات کرنا۔ کذبت العین، جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر انسان مسلمانوں کو تو دھوکہ دیتا ہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے رب کو بھی دھوکہ دے دیا۔ کذبہ اکذب، کسی کو جھوٹ پر تیار کرنا، آمادہ کرنا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میرے جیسی جھوٹی بن جائے تاکہ میرا جینا آسان ہو جائے۔ التکاذیب، لغویات اور جھوٹی باتوں کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دنیا کو دے دیا، کسی کے ایمان کی پیمائش کرنا چاہتے ہو تو پیمانہ یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس چیز کا مقصد نہیں ہے، جو چیز درست نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور لے جانا، اس کو چھوڑ دینا، یہ خوبصورت ایمان کی نشانی ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارا ہر کام اللہ درست کر دیں گے۔ یہ وعدہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا انه كان وعده ماتيا، اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی سچا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کی کلام سچی ہو سکتی ہے؟ انه كان وعده ماتيا، اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان الله لا يخلف الميعاد، وہ خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ اپنے وعدوں کو توڑتا نہیں ہے، پورا کرتا ہے۔ پھر قرآن کی یہ 4 آیتیں سننے کے بعد بھی کوئی کہے کام تو میرا جھوٹ سے ٹھیک ہوتا ہے، سچ سے نہیں، کس کی بات کو مانے؟ یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم سے کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی ہے تمہاری اس سیدھی بات کے نتیجے میں اللہ اس کمی کوتاہی پہ قلب عفو پھیر دیں گے، گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. واللہ راح فی الصراحة، اللہ کی قسم دل کی راحت صحیح بات کرنے میں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ یہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے، عملی منافق، یہ ایمان کا مخالف ہے. اور منافقت قلبی اضطراب، قلق، پریشانی، فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ ساری مرضیں اگر پیدا ہوتی ہیں، جہاں یہ جسمانی مرضیں ہیں وہاں یہ روحانی بیماریاں بھی ہیں. جب منافقت ہو تو یہ چیزیں خود بخود عود کراتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کیا مطلب؟ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں جھوٹ کی تعریف میں کیا لکھ گئے؟ هو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا ام خطا، جان بوجھ کر یا لاپرواہی اور بے پرواہی سے بات کو غلط رنگ دے دینا، خلاف حقیقت بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے. حیرانگی کی بات ہے، اب اس تعریف کو اگر تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں، جان بوجھ کے بات بدلنا تو جھوٹ ہے، غلطی سے بات کو بدلنا جھوٹ کیسے؟ اس لیے جب انسان بات کی پرواہ نہیں کرتا، ایک وقت آتا ہے اس کی زبان، اس کی عادت جھوٹ بولنے والی بن جاتی ہے. اور غلط لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جھوٹ کو 100 مرتبہ بولو وہ سچ بن جائے گا. کیسے سچ بن جائے گا؟ اس طرح ڈھٹائی سے وہ جھوٹ پھر بول لے گا، وہ سمجھے گا میں سچ ہی بول رہا ہوں. وعدہ کر کے، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس کے پاس ایک شخص آیا، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. قال خیرا، اللہ خیر فرمائے گی. وعدہ نہیں دیا، بے ہوش ہو گئے بیماری کی حالت میں. ہوش میں آئے تو لوگوں کو اکٹھا کیا، میری بات سنو، فلاں شخص آیا تھا، میں نے وعدہ نہیں دیا تھا. فاعطیتہ شبہ الوعد، میں نے وعدہ نہیں دیا تھا، وعدے کے مشابہ کلمہ بولا تھا. اگر میں زندہ رہا میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ ہی کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو تمہیں وصیت کر رہا ہوں میری بیٹی کا نکاح اس سے کرنا، میں قیامت کو منافق بن کے اٹھنا نہیں چاہتا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَان، امانت میں خیانت. امانت تین چیزیں، الفرائض، جو شخص کہتا ہے میں نے تو کبھی مال میں خیانت نہیں کی، نماز نہیں پڑھتا، سب سے بڑا خائن. فرائض امانت ہے. امانت کی دوسری قسم المنصر، عہدے دار، ذمہ دار، اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرتا، خائن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وسد الامر الى غيره فانتظر الساعه. صحابہ کرام کو فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے سوال کیا امانت کیسے ضائع ہوگی، وَكَيْفَ اِضَاعَتُهَا، وہ ضائع کیسے ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعه. کسی شخص کو جو نا اہل ہے اس کو اہل بنا دینا یہ امانت میں خیانت ہے، پھر قیامت کا انتظار کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، منافق جب عہد و پیمان کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے. اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فجر، چوتھی نشانی یہ ہے، دوسری روایت کے الفاظ ہے اربع اذا کن، چار نشانیاں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، منافقا خالصا و انصام و صل و زعم انہ مسلم، وہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، اور سمجھتا ہو، دعویٰ بھی کرتا ہو میں مسلمان ہوں، اگر یہ چاروں نشانی اس میں ہوگی تو وہ عملی منافق ہوگا اور منافق بھی خالص ہوگا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی پہ اتراتا ہے. یہ تو خیر پرانا دور ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ انفجر، جب لڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، گالی کی بات تو پرانی ہو گئی. جھوٹ جہاں یہ انسان کو منافق بناتا ہے، وہاں جھوٹ اخلاق کا بھی دشمن ہے. جھوٹے انسان کا اخلاق پوری زندگی درست نہیں ہو سکتا. احنف ابن قیس بیان کرتے ہیں، لا مروءة للكذوب ولا سؤدد للبخيل ولا ورع لسیء الخلق. پوری زندگی جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مروت نہیں ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الکذب لا يصلح جد ولا حزل. اس لیے مومن کے لیے جھوٹ نہ جان بوجھ کے بولنا جائز ہے، نہ ہی مزاحن بولنا جائز ہے. بخیل انسان کبھی بھی مقتدا، لیڈر، سردار نہیں بن سکتا. ولا ورع لسیء الخلق، جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. گالی دینے والا انسان کبھی بھی اپنا متقی بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا. جھوٹ جہاں منافق انسان کو بناتا ہے، وہاں عزت اور مروت سے محروم کرواتا ہے، وہاں ذلت کا سبب بھی بنتا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لَأَن يَضْعَنِ الصِّدْقِ وَقَلَّمَا يَضْعَ أَحَبُّ إِلَيْ، لَأَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبِ وَقَلَّمَا يَفْعَلْ أَحَبُّ إِلَيْ. لَأَن يَضْعَنِ الصِّدْقِ، جھوٹ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے، حالانکہ سچ کی وجہ سے مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے. لَأَن يَضْعَنِ الصِّدْقُ وَقَلَّمَا يَضْعَ، جھوٹ بول کر انسان ذلیل نہیں ہوتا. أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَن يَرْفَعَنِ الْكَذِبُ وَقَلَّمَا يَفْعَلِ، جھوٹ بول کر عزت لینا اس سے زیادہ پسند مجھے یہ ہے کہ میں سچ بول کے بے عزت ہو جاؤں، حالانکہ سچ بولنے والا بے عزت نہیں ہوتا، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں. اور جھوٹ بولنے والا وقتی طور پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر بقیہ زندگی ذلیل ہی رہتا ہے. چوتھی بات، اور یہ پیغام بڑے غور سے سننے والا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان اذا اطلع على احد من اہل بیتہ کذب کذبۃ لم یزل عنہ معرضا حتى يحدث منہ توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل جاتا فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، اس وقت تک اس سے ہم کلام نہ ہوتے جب تک اسے جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے. آج میری کمپنی، آج میری شاپ، آج میرا کاروبار مجھے مجبور کرتا ہے کہ بندہ وہ رکھو جو گولی کروانے والا ہو، بندہ وہ رکھو چیئر پہ بیٹھا ہو تو یہ آئے کہ صاحب جی ہیں، اپنی چیئر سے اٹھ کے کہے کہ صاحب اس وقت سیٹ پہ نہیں ہے، اور بعد میں تھپکیاں دے کے کہتے ہیں بندے تم کمال کے ہو. رسول مقبول کلام نہیں کرتے تھے جب تک جھوٹ سے توبہ نہ کروا لیتے، اور آج اللہ کے اس چار فرامین کے مقابلے میں مسلمان جب کمزور ہوتا ہے تو کہتا ہے اگر یہ کام نہ کرے تو کام نہیں چلتا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ارضاه، کون عبد الرحمن؟ عالمی منڈی میں صفے اول کے تاجر، اور صبح کی نماز کے وقت بھی صفے اول کے نمازی. اور اللہ نے دل کیسا دیا، سارا کچھ ہی مکے چھوڑ کے مدینے چلے گئے، مکھن کی چند ٹکیاں لے کے گئے، اللہ نے پھر بھی اتنا اس کے کاروبار میں برکت ڈالی، 8 کروڑ اس وقت. اگر ہم آج دیکھیں جو صرف امہات المؤمنین کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی زوجات مطہرات ہیں، جب تک یہ زندہ ہے میں 8 کروڑ وقف کرتا ہوں ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن مٹی کا سودا کرتے سونے کا بھاؤ مل جاتا. کسی نے پوچھا راز کیا ہے، کہا کسی اور کو بھی بلا لو کسی کو فائدہ ہو جائے، ہم سے کو پوچھے نا راز کیا، کہتا نہیں نہیں یہ لائن میں دے بیٹھا تو کیا بنے گا، میں اس لائن میں وحدہ لا شریک رہنا چاہتا ہوں، میں شرک برداشت نہیں کرتا. کہا بلاؤ، 3 راز بیان کیے. کہا پہلا راز یہ ہے، میں نے آج تک کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولا. دوسرا راز، میں نے کاروبار کی وجہ سے آج تک نماز با جماعت نہیں چھوڑی. تیسری بات، میں نے آج تک نشہ اور طمع اور حرص اور لالچ نہیں کی، سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں. 1000 اونٹ خریدے اور میرا قانون یہ تھا کہ میں جانور 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، 1000 کے 1000 جس قیمت میں لیے اسی قیمت میں بیچ دیے. اللہ نے عقل دی تھی، دانش دی تھی، ڈیل کرتے وقت کہا کہ مال اتنے کا ہی دیتا ہوں جتنے کا آیا، لیکن رسی میں اتاروں گا. رسی کو میں نے اتروایا اور 1000 اونٹ کی رسی کو 1-1 درہم کے بدلے بیچ کے 1000 کا پروفٹ اللہ نے مجھے وہاں میں دے دیا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، 2 سال کے اندر پوری کائنات میں اگر عدل کو قائم کرتے ہیں، راز کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تم کون ہو، تمہاری شخصیت کتنی پیاری ہے، راز کیا ہے؟ قال ما کذبت کذبا منذ شددت علی ایزاری جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے میں نے، مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں انسان ہوں، سگرے فنی سے لے کر آج تک میں نے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا. بلال، رنگ بھی تیرا کالا، ہو بھی تم غلام، اور جنت میں سرتاج رسول کے آگے آگے چلتے ہو اور اس کی آہٹ سنائی دیتی ہے، راز کیا ہے؟ ایک راز تو یہ تھا کہ ہر وقت باوضو رہتے اور وضو جب کرتے تو رکھتے پڑھتے. دوسرا راز اپنی زبان سے بول کے کہتے ہیں، میں کذب تو کذب منذ اسلم تو، جب سے مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. چوتھی قباحت، اللہ کے رسول اعراض کر لیتے ہیں جھوٹے انسان سے جب تک وہ توبہ نہ کر لے. پانچویں قباحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی، مال، گھر بار، اہل و عیال میں بے برکتی آ جاتی ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعهما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعهما. ڈیل کرنے کے لیے دو بھائی بیٹھتے ہیں، ایک بائے ہے ایک مشتری ہے، بیچنے والا ایک خریدنے والا. بیٹھے بیٹھے جو ڈیل ہو جائے، جب وہاں سے اٹھ کے چلے جائے، فرقت بالابدان، فرقت بالکلام، گفتگو بھی ختم، مجلس بھی ختم. جب اٹھ کے چلے جائیں پھر ڈیل ختم کرنے کا مجاز دونوں میں سے کوئی نہیں ہوتا. ایک شرط ہے، اگر تین دن کی گنجائش دے دے سوچ لو، تین دن کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو بتا دینا، اگر تین دن سے اوپر گزر جائے ڈیل کو ختم کرنا جائز نہیں. آج مسلمان اسی پہ فیل ہو جاتا ہے. امام بخاری رات کو 5000 درہم کا سودا کرتا ہے، صبح نماز سے فارغ ہوئے ایک تاجر کہتا ہے اسی مال کا 10000 لے لو مجھے اٹھوا دو. کہا ابھی میرا ایمان زندہ ہے، کسی اور سے رابطہ کرو. مال اٹھوایا نہیں، ابھی وعدہ اس سے کیا. کہا ابھی میرا ایمان زندہ ہے، کسی اور سے رابطہ کرو. کیونکہ مومن کے سامنے سب سے بڑی متاع ایمان ہوتا ہے، اس کے سامنے متاع مال نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ مال، رأیت الناس قد مالوا الى من عنده مال فمن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. وہ جانتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے لوگ مائل ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں تو اس کی طرف جس کے پاس مال ہو، اور میں نے دیکھا کہ لوگ دور ہٹ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں تو اس سے جس کے پاس مال نہیں ہے. رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. لوگ پجاری ہیں سونے اور چاندی اور مال کے، جس کے پاس مال ہوگا اس کی طرف دوڑتے جاتے نظر آئیں گے، اور جس کے پاس مال نہیں اس سے دور دوڑتے نظر آئیں گے. لیکن درہم، دینار، کسی نے پوچھا مالک ابن دینار سے، یہ دینار کیا ہے؟ کہتے تم نے پڑھا نہیں، دین نار، حلال کا ہوگا تو دین بچے گا، اگر حلال کا نہ ہوا تو دین کی بجائے نار آگ کا تمہیں ایندھن بنا دے گا. درہم، درہم کیا ہے؟ درت یتیما، درہ موتی کو کہتے ہیں، ہم غم کو کہتے ہیں، فکر کو کہتے ہیں. کاغر حلال کا ہوگا موتیوں کی طرح زندگی گزارو گے، پھولوں کی طرح لوگ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں گے، اگر حرام کا آ گیا تو دنیا جہان کی غم کی ٹوکری تمہیں اپنے سر پہ اٹھانی پڑے گی۔ البیعان بالخیار ما لم يتفرق، دو بیٹھے ہیں، ان صدقا وبینا، دونوں اگر سچ بول دیں، چیز کا عیب بیان کر دیں، بلا شبہ جب آپ بتائیں گے کہ گاڑی ویسے تو رجسٹر 96 میں ہوئی تھی، ہم نے نمبر پلیٹ 2004 کی لگائی ہے، تو قیمت تو گر جائے گی، لیکن یہ تو میں اور آپ سوچتے ہیں قیمت گر جائے گی، ہم نے کچھ 6 مرتبہ اس کی ڈینٹ کی پینٹنگ کروائی اور ہم کہیں نا نا نا جینون ہے بالکل، آپ چیک کر لیں، وہ چیک کر کے اگر کہہ بھی دے گا تو ہمیں کیا فرق پڑے گا کہ جھوٹ بول رہے ہو، ہم کہیں گے نہیں بالکل نہیں جھوٹ بول رہے، قیمت کم ملے گی، سچ بولا، بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول کی سچی زبان کیا فرما رہی ہے، اللہ رب العزت کیا انعام دیں گے، وَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، دیکھنے میں مال کم ملے گا لیکن ان دونوں کے مال و دولت میں اللہ برکت فرما دے گا، اور برکتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر چھپا دیا، جھوٹ بول دیا، محقت برکت بیعیہما، دونوں کی برکت کو اللہ توڑ کے رکھ دیں گے، اور برکتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ یہ ذرا پنکھا چلا دیجیے۔ چھٹی بات، جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو ایک راز زندگی کا سمجھ لو، صحیح بخاری مسلم کی روایت سے، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، بندہ جب سچ بولتا ہے تو سچ بندے کو کھینچتا ہے، گھسیٹتا ہے تو خیر کی طرف، اور یہاں تک کہ انسان یہ خیر پھر اس کو گھسیٹتی ہے جنت کی طرف۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کا نام کہاں لکھا جاتا ہے؟ صدیقین کی صف میں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے، اِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، جھوٹ آپ چاہو نہ چاہو برائی کی طرف ہی تمہیں لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی رہنمائی کرتی ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی لکھا جاتا ہے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس صف میں اس کو شامل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتویں بات بھی سمجھائی، انسان تو سمجھتا ہے نا میں جھوٹ بول کے بہت کچھ کر سکتا ہوں، فرمایا نہیں، جلدی پکڑ، جس گناہ کی آتی ہے وہ تین گناہ ہیں، میں من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبه العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخرها له في الاخره، جلدی پکڑ، جس گناہ پہ اللہ کرتے ہیں اور ذخیرہ بھی کرتے ہیں سزا کو، جو قیامت کو اس کو سزا دی جائے گی اگر توبہ نہ کی، من قطيعة الرحم والكذب والخيانه، جو شخص چند ٹکے آگئے اور رشتہ داروں کو پاؤں کی مٹی سمجھنے لگ جاتا ہے، رون دیتا ہے، کوئی تعلق نہیں، کیوں؟ مال نہیں، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جو اپنے سٹیٹس کا آدمی ہے، قطیعت الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، خیانت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کی پکڑ اللہ تعالیٰ بہت جلدی کر لیتے ہیں. والبغی، اور دوسری روایت میں آتا ہے جو بغاوت کرتا ہے اس کی پکڑ بھی بہت جلدی ہو جاتی. آٹھویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت اور بری بات لگتی تھی تو جھوٹ لگتا تھا، آج ہمیں یہ برا لگتا ہی نہیں. ان ابغض الخلق الی الكذب، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سب سے بھیانک جو برائی لگتی تھی اللہ کے رسول کو وہ جھوٹ لگتا تھا. اور اس کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ایوہ الناس ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ، فَإِنَّهُ مُجَانِبُ الْإِيمَانِ، جھوٹ سے بچ جاؤ یہ ایمان کو تو چیر کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یزید بن میسرہ کہا کرتے تھے الکذب یسقی باب کل شر کما یسقی الماء اصول الشجر، جھوٹ کائنات کی ہر شر کو اس طرح زندہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے جس طرح پانی درخت کے ہر پتے کو ہرا بھرا کر دیتا ہے. نویں قباحت، اللہ کے غضب کا مستحق وہ انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم، تین ایسے بدبخت ہیں جن سے اللہ ہم کلام نہ ہوں گے، نظر رحمت نہ ڈالیں گے، انہیں پاکیزہ نہیں بنائیں گے. وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ ملک کذاب، شیخ زانی، وعائل مستکبر. ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے اور پھر بھی زنا کرتا ہے، شیطان کا پنجہ اور شکنجہ اس پہ ابھی تک کسا ہوا ہے. اور تینوں پہ غضب کیوں ہے؟ سبب سمجھیے، اس طرح کی بے راروی تو جوانوں کو آتی ہے، بوڑھا ہو گیا اب کیا ہے؟ اب سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے؟ قوت اطمحلال آ چکا ہوتا ہے، شہوت ٹوٹ چکی ہوتی ہے، پھر بھی شیطان کے شکنجے میں ہے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا. عائل مستکبر ہے، فقیر لیکن اکڑ کے چلتا ہے. اکڑ کے تو وہ چلتا ہے جس کو سمجھ آئے کہ شاید میں قارون کا والد بن جاؤں گا، وہ چند ٹکے آنے سے اکڑتا ہے. جو ہے ہی فقیر اس کے اکڑنے کا تو کوئی جواز لگتا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قارون سے بڑھ کے کوئی مالدار تو نہیں بن سکتا. اور پتہ نہیں کس غصے میں آ کے شاعر نے شعر بول دیا، لیکن بولا بڑا عجیب ہے. وہ کہا کرتا تھا جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، یہ کتنے کم ظرف ہے غبارے، چند پھونکوں سے بھول جاتے ہیں، چند ٹکے آئے نہیں اپنی اصلیت ہی بھول گئے. کیسے؟ وہ روایت سنی ہوگی اس گنجے کی، اس نبینے کی، جس کو کہا فرشتے نے آ کے مجھے بھی کچھ دو اور گنجا بن کے آیا، کہتا جاؤ جاؤ. اس نے کہا جانتے ہو تم بھی تو پہلے گنجے تھے نا، تو توہین کر رہے ہو؟ میرے جدی پشتی بال ایسے تھے، تم کہتے ہو میں گنجا تھا؟ نبینے کے پاس نبینہ بن کے آیا فرشتہ، یہ رب نے آزمائش کی. اس کو بھی کہا میں نبینا ہوں، کہا چلو چلو، جیسے آج کل آوازیں کستے ہیں نا لوگ، یہ تو مکدے ہی نہیں، اللہ سے ڈر جاؤ. ایک پل کے اندر وہ رب اتنی طاقت رکھتا ہے، کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پہ یوسف کو بٹھا دے، وہ چاہے دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کے قریب حکومت کرنے والے حسنی مبارک جیسے کو پنجرے میں بند کروا دے. وہ تو بادشاہی بڑا ہے، وہ تو بادشاہی بڑا ہے. وہ کہا کرتا تھا قذافی ان کو چوہوں کی طرح مارو، اللہ نے بھی کیسے مروایا، عبرت بنا دیا. اکڑو نہیں، یہ مال رب نے دیا ہے اس کا شکر کرو. وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، ہو بادشاہ پھر جھوٹ بولے. جھوٹ تو وہ بولتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، بادشاہ بن گیا، اب تو جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں. دسویں بات، قبر و حشر میں پھنس جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، رأیت الرجلین اللیلہ، میرے صحابہ آج رات میں نے دیکھا، رجلین آتیانی، دو لوگ میری طرف آئے، فأخذ بیدی، میرے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے پکڑا، فأخرجانی الی الارض المقدسة، اور پاکیزہ جگہ پہ مجھے لے گئے. ارض مقدس میں پہنچتا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھی. مناظر کے اندر ایک منظر یہ بھی تھا، رجل، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ورجل قائم علی رأسه، اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، فیشرشر شدقہ الی قفا وعینہ الی قفا وأذنه الى قفا، اس کے منہ میں ڈالتا ہے وہ لوہے کی سلاخ، اور باچھوں کو چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے. وأنفه الى قفا، اس کی ناک میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. وعینه الى قفا، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، گدی تک چیرتے ہوئے لے جاتا ہے. فقلت من هذا يا جبريل، جبريل یہ کون ہے؟ جواب ملا، الكذاب، هذا الكذاب الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الافاق، یہ وہ جھوٹا انسان ہے جس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے. فیس بک کا جھوٹ، واٹس ایپ کا جھوٹ، ٹویٹر کا جھوٹ، میل کر دینے والا شخص، اور چینلز پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا، انٹرنیٹ کی دنیا میں جھوٹ بولنے والا. فتحمل عنہ فی الافاق، ادھر جھوٹ زبان سے نکلا نہیں، ادھر اٹلی کے آخری کونے تک جہاں سے آگے پانی شروع ہو جاتا ہے وہاں سے کال آتی ہے، یہ کیا بول رہے ہو، یہ تو حدیث میں نہیں آیا. جھوٹ ہے، اس طرح کا جھوٹ بولنے والا قبر میں ہی پھنس جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کون جانتا ہے سچ ہے کہ جھوٹ، تمہارا رب تو جانتا ہے، اور رب نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو جانتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سچی زبان نصیب فرمائے، ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان، فإنه عدو للإنسان. جھوٹ کی 10 قباحتیں آپ نے سنی، آئیے گنتی کی 10 چیزیں اور سن لیجیے، جن میں سے بعض جھوٹ کی اقسام ہوں گی. جھوٹ کی قسموں میں سب سے خطرناک جھوٹ، بھیانک جھوٹ وہ ہے جو انسان رب پہ جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ دین کی بات ہے، دین اللہ نے نازل کیا، کہتا ہے یہ شریعت کی بات ہے، اللہ نے قرآن میں اتاری نہیں، یہ رب پہ جھوٹ ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ الباب مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قیامت کا دن ہوگا جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوں گے صفیں تو بنی ہوں گی لیکن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے چہرے سیاہ ہوں گے. ارے ان کو کیا ہو گیا, یہ تو بڑی بڑی دنیا میں کریمیں استعمال کرنے والے تھے, آج کالے چہرے کیوں ہو گئے؟ پتہ چلا یہ فیر اینڈ لولی تو استعمال شاید کرتے تھے لیکن جھوٹ بھی بولتے تھے. قیامت کو چہرے سیاہ ہو جائیں گے. وجوہہم مسودہ الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور جہنم اللہ نے تربیت کے لیے بنائی ہے, جس کی تربیت دنیا میں نہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں تربیت کر دے. لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہاں ہی ہو جائے جو کچھ ہونا ہے, اگلی تربیت سے اللہ بچا لے, صرف آگے تو تربیت کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث قدسی, شتمن ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ان يكذبني. آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اسے گالی دینا لائق نہیں لگتا, مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. کیسے گالی دیتا ہے؟ قوله ان لی ولدا, جب کوئی میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی بیٹا ہے. فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا, میں پاک ہوں نہ میری بیوی نہ میرا کوئی بیٹا. وانا اللہ الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد, میں اکیلا ہوں یکتا ہوں, میں فرد ہوں سمد ہوں بے نیاز ہوں, نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ساجی اور شریک ہے. آج مسلمان کی غیرت زندہ ہونی چاہیے کہ وہ جو اللہ کو گالی دینے والا ہے, کرسمس ڈے منانے والا, اور اللہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا تھا, اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کیا تصور, اس مسلمان کی غیرت زندہ ہونی چاہیے. اللہ کو گالی دینے والے کے تو یہ نہ کہے کہ میرا بھائی ہے اور میں جا کے کیک کاٹتا ہوں. عمر کی بات کو یاد رکھے, وہ کہا کرتے تھے غیر مسلم کی خوشی اور عید میں کوئی انڈا لے کے بھی چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا وہ کافر ہے. مسلمان اللہ کو گالی دینے والے کو پسند کیسے کر سکتا ہے جو تمہارے نبی کے بارے میں عیسیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے, وہ اللہ کے سچے رسول ہے, اللہ کا کلمہ ہے, القاها الی مریم وروح منہ, اللہ نے القا کیا, ابھی دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے, اللہ نے انہیں اٹھایا تھا, آئیں گے خنزیر کو ماریں گے, صلیب کو توڑیں گے, یہودیوں کو ذبح کریں گے, اور وہ وقت آئے گا ہر پتھر ہر درخت بولے گا یا مسلم او مسلمان ورائی الیہودی, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے. مسلمان مارے گا الا الغرقد, سوائے غرقد نامی درخت وہ نہیں بولے گا. آج مختلف جگہوں پہ یہودی غرقد کی پیوند کاری کر رہے ہیں تو کیوں, وہ جانتے ہیں یہ درخت ہمارا دوست ہے, یہ نہیں بولے گا. دوسرا جھوٹ, اللہ کے رسول پر جھوٹ, جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں, من گھڑت روایتیں, موضوع روایتیں, ضعیف جدا روایتیں جن کا ثبوت نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار, جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے,

وہ میرے تو علم میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے علم سے مجھے محروم ہی رکھے اور آپ کو بھی. کہتے ہیں جی آپ نے کبھی حسب حال دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اسٹیج ڈرامہ ہے. ویل للذی یحدث بالحدیث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له. ہلاکت ہے اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے. ویل له ویل له. اگر لفظ ویل کی بات میں ترمذی کی روایت کو مان لیا جائے، ویل جہنم کی وہ وادی ہے، کافر کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا 40 سال کے بعد، جس کھائی اور کھڈے میں کافر پہنچے گا اس کا نام ویل ہے. رک جاؤ رک جاؤ، تم اپنے وقت کو ضائع نہ کرو اور اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے بچا لو، کچھ فائدہ نہیں. تازگی دماغ کی چاہتے ہو قرآن کھولو، تازگی چاہتے ہو کسی کی تلاوت سنو، ایک قاری سن کے دوسرے کو شروع کر لو. تازگی قرآن و حدیث میں ہے، مذاق میں نہیں ہے. پانچواں جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی اکذب الحدیث سب سے جھوٹی بات ہے. اور یہاں ایک بات دل میں بٹھا لو، بد زبان اور بد گمان، مسلمانوں کے بارے میں بد گمان اور بد زبان انسان پوری زندگی چین نہیں لے سکتا، پوری زندگی اس کے دل میں خوشی نہیں آئے گی، مرتا ہی رہے گا، کڑتا ہی رہے گا، پریشان ہی رہے گا. بد زبانی سے بھی بچو، بد گمانی سے بھی بچو. چھٹا جھوٹ یہ ہے جو آج بہت عام ہو گیا، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے، وہ جلدی سے باہر کھیلنے کے نکلے. ماں کہتی یا عبداللہ تعال اعطیک شیئا، بیٹا جلدی آؤ میں تجھے ایک چیز دوں گی. آپ نے فٹ سے سوال کیا وماذا تعطی، میری صحابیہ کیا دینا چاہتی ہو؟ قالت اعطیہ تمرا، میں کھجور دینا چاہتی ہوں. فرمایا سنو لو لم تعطیہ لکتب علیک کذبا، اگر تو بلا لیتی اور کھجور نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جانا تھا. السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں؟ اور چھوڑو یار تم آؤ تو صحیح، ذرا چیک تیار ہے آپ کے لیے، اوے آؤ تو صحیح. 200 کلومیٹر بیچارہ گاڑی دوڑاتا ہے، آ کے سامنے پیپسی رکھی ہے. اور یار میں نے کہا مل لیں گے، گپ شپ ہو جائے گی، اصل میں چیک پہنچ نہیں سکا. جھوٹ ہے، اپنے حلال مال کو حرام سے بچاؤ، یہ حلال مال بنے گا اس وقت جب سچ بولو گے، وہاں ہی بتاؤ اسے بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بھائی میرے پاس چیک نہیں آیا. تنگ نہ کرو مسلمانوں کو، آسانیاں کرو. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہی دل پہ بوجھ آ جائے کہ ابھی تک میرا قرض واپس نہیں آیا، حدیث کہتی ہے صدقہ انسان کرتا ہے 10 گنے ثواب ملتا ہے، اور اگر انسان قرض دیتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ 18 گنے اس کو اجر ملتا ہے. جب حد کراس کر جائے تو اگر 10 لاکھ 15 لاکھ 50 لاکھ 80 لاکھ روپیہ دیا ہے تم نے کسی کو قرض، 1 مہینے سے 2 مہینے مہلت ہی، 1 دن بھی اوپر ہو گیا کھاتا نیا بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ 80 لاکھ دینے والے کا ہر روز 40 لاکھ اس کے کھاتے میں صدقہ بھی لکھتے جاؤ، 80 لاکھ کا الگ 18 گنے اجر دیتے جاؤ، ساتھ 40 لاکھ کا صدقہ بھی ڈالتے جاؤ. آ جائیے، جھوٹ کی گنجائش ہے تو کس بات میں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا جھوٹا نہیں ہوتا. اگر وہ کہتا ہے کہ وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ ایسے ہی ناراض اس سے بیٹھے ہیں. اسی طرح الحرب خدعہ، جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے تاکہ کافر کو پریشان کیا جائے. اور تیسری بات، اگر انسان بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے جھوٹ نہیں ہوگا، ٹینشن کیا ہے؟ آپ یہ کام کر لو عمرہ کریں گے، آپ کو گاؤن لے کے دوں گا، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو ساڑی لے کے دوں گا، بات بھی کم از کم اس کی سچائی کو چھوتی ہو، لیکن جھوٹ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب اللہ بالصدق اعطاه اللہ مرآ، جو اللہ سے سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ سے سچائی کے ساتھ مانگتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اعطاه اللہ مرآ، اللہ اسے ایک ایسا آئینہ دے دیتے ہیں، اعطاه اللہ مرآ یبصر فیہا الحق والباطل، سچے انسان کو ایسی صلاحیت اللہ عطا کر دیتے ہیں، وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ جس شخص کے اندر حق و باطل کی تمیز نہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، یہ جھوٹ پہ اپنی زندگی چلائے بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سچ کیا جھوٹ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی الناس سنوات خدعت، ایسے سال بھی آنے والے ہیں جن کو دھوکے والے سال کہا جائے گا۔ کیسی وہ اس وقت حالت ہوگی؟ قیامت کے ندی، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن الخائن ویخون فیہا الامین، لوگ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کہنے لگ جائیں گے، وینطق فیہا الروائبض، اور دین کے بارے میں روائبض بولے گی۔ پوچھا یہ روائبض کیا ہے؟ قال الرجل التافه الذي يتكلم في امر العام، یہ وہ انسان ہوگا جس کو دین کا خود پتہ نہیں ہوگا، وہ دین کی گتھیاں سلجھا رہا ہوگا، جن کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن کے پارے کتنے ہیں، جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن مجید نے جو نماز بتائی اس کا طریقہ کیا ہے، وہ دین کی گتھیاں کیا سلجھا سکتا ہے؟ جس سے سنبھلتا نہیں اپنا دوپٹہ، وہ کیسے سنبھالے گی لوگوں کا کلیجہ؟ جس کو یہ پتا نہیں میری عزت و عصمت کو بچانے کے لیے اللہ نے رکوع کے رکوع نازل کر دیے، اور وہ کہے کہ دین یہ کہتا ہے، یہ روائبضا ہے، یہ وہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دین کو اپنے سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو آخری پیغام سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ من ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقا، کون ہے شخص جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت میں اسے چبوترا لے کر دوں گا، وہ بھی بیت فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں اسے محل لے کے دوں گا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جو جھوٹ کو چھوڑ دے، خواہ وہ مزاح کے طور پہ جھوٹ بولتا ہے، میں جنت کے بالا خانے اسے لے کر دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکفروری بست اکفل لکم بالجنہ، چھ چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولا کرو جب بات کرو، واوفوا اذا عاهدتم، جب وعدہ کرو تو پورا کیا کرو، وعدوا اذا ائتمنتم، امانت دیے جاؤ تو خیانت نہ کیا کرو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچائے رکھو، وغضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم۔